سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين سورة النور شروع دادے جا پورے سلور بابونا آغازی کرش سلور بابا ویلش دا پینزم باب دے دا خیر پورے پدے باب کیا ولنی خبر مقابل رب ما بیند سپات دو ممینین شپک سپات بداغی ذکر کئی او پا ما بین دا سپات دا منافقینو کے لس سپات بداغی ذکر کی اول او آخر کی بیر دیر پارا بشارتو نبمور کی پا پینز پنزو سمایات کی بے تخوی پی اخروی ذکر کی وہ پنزو سمایات او بیان دا دریوا داب دا مومنانو تا آغا داب چی پائی کی امتیاز در مومن او دارنگی در منافق جدائی رازی پائی سر مومن او منافق پی معلومی گی آتا پنزو سو دارنگی شپیتا و یا شپیتا کی بدا ذکر کی بے آخر کی مقابلہ بدا ذکر کی پی مابین در سپات در مومنین او دارنگی در منافقانو کی سلور شپیتا آیات کی لدیر مخی سر مناسبت سرے مخی ادلہ را توحید ذکر کلل نور پسی کئی آغا زم دا قوم شاغی اعتراب کئی پا گو دین دا غبانی دا جب اعتراب کئی چھ منگا مسلمانانی و زانتا مومنانوی لیکن زل داغی انکار کئی دا دینا پزل بانی نیری مقصد دارے داغ توحید نہ منی دزل ناسی پخلے بانی لگے رے چمن مومنانی و توحید منو و یقولون آمنا باللہ او دی وے چمن گمان راوڑے پلا بانی و بر رسول او پیغمبر بانی و تو انا و من گا تابع داری کوم دنه دار خلی خبری ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بأغرزي ورلاد دينا پس دينا دیکھ اشارہ دیتا چا عملو نر دیتا مقتضا دی ایمان نمخالب دی مخالفت کی داغی وما اولئک بالمؤمنین او نر دا ایمان دار اللہ تی ایمان نا پی کچھ ایمان پکے نہیں اسی پخلے بانی ہوئی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ دیکھیں دے تو اشارہ دا چھا اللہ و رسول طرف تورتو یا چھ راشا دا اللہ حکم تا او دا پیغمبر خبرت چھ پیسہ لہوش استاسو میں دا داغی نمخاری این دار منافق کار دے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَلَا چِدِرَوْ بَلَّشِيَ اللَّهُ وَرَسُولِ اللَّهُ تَعْلِ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ دا چھ پیسہ لوشی پو میند دیکھئے مالا چھ بشریت بانی پیسہ لوشی اِذَا پَرِقُم مِّنْهُمْ مُورِضُونَ نَاسَ فَيُوَدَلَا دِدِنَ مَخَارَئِئِ دا اللہ حکم تتابع کی گنا دا پیغمبر طریقہ لنمانی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَوْ كُشِرَ دِلَرَا پیدای دنیا د دنیا حق نہ مراد سره دیو یو د دنیا پیدای او ددی او حق پایک یا تو الیه مزنین راضی اغی تا پا مندبانی مانا زوری قبلی مداری کوئی مسریعین پی تعاتی طلب اللی حقیم لا رضم بی حکمی رسولیم جلتی کوئی دا سر پارا داغی تراتی جلتا و تعات کوئی ولی خپل حق طلب کوئی مقصر دانی چی دا اللہ پا پیغمبر پا خبروانی عملو کلیشیم او دا هر دور کې دغه رنګي په دې دور کې مصداق چې دغه خلک دی چې هغه یو معامله کې قرآن او سنت شرعي فیصلې ته تراو بالي ناغي چې پدې پکې یو ګټه پکې نو ولرادي او چې نه نو بیا وای زمون کو ملک خپل قانون دی په هغه فیصله کو دغه پاکستان کې چې غیر شرعي قانون دی وای په دې باندې عمل کو او کو پدې یو ګټه پکې نو بیا راځي او په شریعت فیصله اکثر عوام دا غرنګي و یاره موږ مسلمانان یو موږ لا په شریعت باندې فیصله وکړا هغه ته پوس کړی د مولیانو نه ورته ویل چې ستاسو په شریعت کې ګټر نو کو چې دې لاره پیدا د دنیا نه راځي هغه ته په منډه باندې مانس زری قبلې آفی قلوبهم مرضون من ارتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئک هم الظالمون آیا پزلو نو دی که مرض دی چه مانا دا ضعف ایمانی دیر دیو زلکی مرض دغره ایمانی کمزوره امیر تابو بلکی دی شکیان دی ام یخاپونا بلکی دیری ای حیب اللہ علیهم دا چه ظلم بوکی پدیبان اللہ تعالی و رسول و رسول دغا حاصل داره چې دادا سي ظالمان دي چې د الله قانون ورته واشيخ کاری د کدی دا ور کوم ډیر خلک داسې دي چې کوم حدود شرعي دي هغه ورته واشيخ کاری وي دا ظلم دي وغلا یو کله وی لاس ته کټکا وي دا ظلم دي دارنګي زینه وکړه رجم یې کپ کوړی وي دا ظلم دي د الله قانون ورته واشيخ کاری او دا ظلم ورته کاری بل اولئک هم الظالمون بل دا کسان بلکی دا کسانم دی ظالمان دی حاصل داره چه دیو دا کم قانونونه جوړ کلی دی خپل خود ساخته دا قید ظلم قوانین دی او دارنگی دی ظالمان دی پس بانی زاد المسیر وی بل اولئک هم الظالمون من انفسهم بالکفر والاعراض عن حکم الرسول دی ظالمان دی ولی دی کوپر کې او دارنګ یې راس کې د حکم د پیغمبر نام دا ظالمان دی حاصل دار چې د الله قانون ته دی ظلم وای واشي ورته وای په خپل دی ظالمان دی لکه دا د پاکستاني داری چې دی دا کم کار کوونکی ایسونه ظلمونه کوي د خپل قانون د دغره پاره دی عملی کول د پاره بے ګناه انسانونه سیو جیلونه ته ویسی آلته پټکلې ورکلې او سزاګانې ورکې او کله غبر مکې کله شاټونه ورکې کله یو ظلم سره کې کله سره بل ظلم کې دی ته ظلم نه وي او د الله رب العزت قانون ته ظلم وي الله وی دا ظالمان بل اولای کوم ظالمون بلکه دا کسانم دی ظالمان دی د دیو قانون د ظلم دی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا دی آیات کې دا مؤمنانو د شپږ صفاتونو او دارنګ احواز ذکر کړي دا په مقابل د منافقانو کې ماندان الله رب العزت و مؤمنان مشتری چیز ما احکامات منی او زمار حکم تابع دی انما کان قول المؤمنین یقینا دا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کلا چې درو بل ان شاء الله ورسول الله تام ليحكم بينهم چه پیسل او کلیشی په ما بند دی که ان یقولوا سمعنا و اطعنا دا چه وی دی چه من غوارد او تابیداری که من مانات مومنان مشتر چاقی دا الله رب العزت خبر منی دا پیغمبر خبر منی او غور تک دیو تا بیداری که اولائک هم المفلحون او دا کسانم دی کامیاب دی جنت تبزی او دا جنت والا دی پلاح مخی ویلشی و آخر تولی کی حاصل اول دا خیر او دا نفیش داغی اثر باقی وی مانا دا سن نفی وکللا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ دای نور صفات او سوک چه تابداریو که دالله و در رسول الله ویری که دالانا ابن عباس نهو فرمائی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ سَمَنَ لَا تِمَا سَاهُ وَسَرَّهُمْ کم شے چھ دا خبکی او دارنگی کم شے چھ خوشحالا کئی راضی پا دین کی تکالیب او پائے کتاب داری ہوکی لکہ دیر دور کی مجاہدین تا تکالیب دیر زید کل خوشحالی کل خبگانی خلیکین تاب داری کئی دا اللہ ویخش اللہ ویتقی او دارنگی ویرگی دا اللہ تعالی نام ویخش اللہ علا ما عمل من الذنوبیم مپسرینو لیکلی دی پا آغا چی کلی دا گناہونو نا او پا مخالفت دا احکام دا اکیم پا ایک دا اللہ نویری دارنگی یتقی سمانا دا دا اللہ دا عذاب نویری اے عذاب او بیمتصال وامری والانتحاوان مناہی بس حری وی مانا چووی زانو ساتیر سشنا دا عذاب دا اللہ تعالینا بیمتصال وامری پا امتصال دا وامر دا اللہ سرا والانتہا وان مناہی او دارنگی زان ساتل دا مناہی دا اللہ نام والمحافظتو علا احکامی او دارنگی محافظت کول پا احکام دا اللہ وحدودی و پہدود دا غبانی تفسیر مستری وی یادار چی یتقی مناسو پا باقی عمر کی دا اللہ نویری تیر شو بانی مویری و اندکی مویری و یتقی نمانا ویخش اللہ آویر گی دا اللہ تعالی نا پا تیر شو عملونو کی ویتقی او دارنگی ویر گی دا اللہ تعالی نا پراتون کو عملونو کی تقوی اختیر کی پا اولائی کوم الفائزون پس دا کسانم دی کامیاب دی فائز مانا سو کامیاب دیر مصیبتون نبچ او مقصد ترسیدون کی خلق دادا سی خلق واقسمو باللہ جہد ایمانیم ایزون پا بارکی وی چه نعیم موقیم و دارنگی رزوان مودی مرتبه حاصل شی نعمتون همیشه رب پارا او رضا منتیا همیشه رب پارا چه اللہ تی رزیم او چا داویلی چه پاوز ستاویلی کی خلاصن المکروب والپاوز بالمرغوب آغشین اخلاصی حاصل کی چه رحلاکت والا شیم او کم شی چه آغا سر مرغوب یا آغا و بانی کامیب شیم دیتا ویلی کی پوز واقسمو باللہ جہد ایمانیم لئن امرتهم لیخرجون دیکھ قباحت ذکر کی دا منافقانو او زجر مرتور کی دا لسم زجر دا لسم قباحت دی واقسمو باللہ جہد ایمانیم او دی قسمون کی پا اللہ بانی پاک قسمون لئن امرتهم ليخرجن کچر تعمرو کی دیتا نخا مخاوزی بدئیم چر تا بوزی دیو مقصد داری چر خواهشاتو نبوزیم مان اخپل خواهش بپریدوستا تابداری بکوم نبی علیہ السلام تبیل یاداری چی وزی بجیحات تا لاللہ پلا رکی قل لا تقسمو تعتم معروفا ویا قسمون مکوی تابداری ستاسو معلوم دام تاسو معلوم شو یا خلکی وی مرافق صلی خو معلومی داغت توعات معلومی دیو مانا دارا توعاتون ما رو پاستاس تابداری معلوم دام معلوم شوی وی یادار چه توعاتون ما رو پاستاسو موافق در شریعت داستاس تر مناسب در چوی کهیم دست وکی چه در شریعت موافق مناسب دام موافق چکم دے دا غوکی دا تابداری تعاتو کی یادانه چې ستاسو لپاره طاعت معروف دا پکار دی چې طاعت او کې تابعداري او کې قسمونه نزانو ساتي به زی قسمونه مکویم قسم پر ضرورت او دار منافقانو کاری چې عملی کارنه کې سپخلی باندې وي قسم ده دا کوم لیکن دخلی قسم نه ان الله خبير بما تعملون يقين الله خبردار دي په عملونو چې تاسو کوئ الله سره عملنا خبردار دي به خبر نه دي ولا تطيعوا الله واتطيعوا الرسول دا آیات مقصد سره دعوت ورکی اطاعت د الله او د رسول چې د الله او د رسول تابعداري وکړي ورته وایا تابعداري وکړه د الله تعالی او اطیعوا الرسول او تابعداري وکړه د پیغمبر فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا بس کچې وګرځې تاسو نبی علیہ السلام ته چې وګرځین په لاو بال علیک تابانه سباق نشته او بال در باندې نه فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم پس یقینا په د باندې هغه رشید بارشوی دی په د باندې په باندې په نبی علیہ السلام وعليكم ما حملتم او په تاسو باندې اصلي چې بارشوی دی تاسو باندې تاسو باندې کوم زبر شوی دی پیغمبر باندې صبر شوی دی دعوت امت ته ورکول بلا او په امت باندې صبر شوی دی داغه تابعداری کول انقیاد او تسلیم د پیغمبر نه بر دعوت ته پوسکی یو د امت نه بر دی چې تای خبره منل او کو دینه ومنل و ان تطیعوا تهتدوا کو چیرې تاسو تابعداری وکړئ نو په هدایت بشی تاسو هدایت به پیدا کړئ حاصل دارے چې طاعت دا منحصر دے په تابع دا هدایت منحصر دے په تابعداری د نبی علیہ السلام کې ابن جزیر رحمه الله ذکر کوي چې بعض سلف بویل من امر السنت علی نفسه قولا و فعلا نطق بالحکمه څوک چې خپل ځان باندې سنت عملی کی قولا و فعلا نو دا بر حکمت خبرې کوي او دارنگی سوک چی خپل زان بانی ومن امر الهوا علا نفسی قولا و فعلا نتق بالبدعام دو خواهشات تابداری شروع کلده او دو خواهش بس روان شو دو دا بسکی دا قولا و فعلا دو دا در اخلینا بر بدعات و خبر راخی جی بدعات بکی وللاوی و این تو تیعو تحت دو دو دیات ندلینی ولی چ الله وې کو تاسو ته بيداري وکړه پیغمبر نو په هدايت باندې بشي زاد المسير وې وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشتا په پیغمبر باندې مگر رسول کرام د پیغمبر کار سره چې خلکو ته دعوت وکي او خبره ورسي البلاغ المبين دا پیغمبر کاره او دا په خلکو باندې به دلیل قائمیږي چې پیغمبر ورته کله خبره ورسې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ډېر مخکې سره مناسبت سره مخکې سره مناسبت ډېر مخکې سره چې دې صورت چې کوم احکام دي د دې د اجرا کولو لپاره به الله رب العزت مؤمنانو ته خلافت ورکړي او چې خلافت ورکړي نو دا به سبب شي د پاره د ذلت د منافقانو د منافقان ذلیل شي په خلافت کې د کوم منافقان خود الله حکم نه مني او د پیغمبر خبره ته مغاړه نه کړي نو ذلیل کیږي به ځکه خلافت کې اصل کامل به چې کامل مؤمن وي او د صورت سره مناسبت داو چې مخکې احکام او دارنګي حدود او دارنګي او داغه احکام او حدود بیان شو نو په دې باندې به عمل کیږي څنګه به کیږي چې خلافت راشي داغه پر د خلافت مسله ذکر کړي او صحابه کرام ته الله رب العزت دا ورکړو هغه دا ورکړي چې صحابه کرامو د الله رب العزت دین هغه پاغه کې صحیح وو د الله رب العزت الله خلافت ورک د د نبی علیہ السلام په دور کې هغه مکه خیبر او دارنګي جزیرۃ العرب یمن او هجر بر دارنګي بر مناطراب د شام او عمان حبش دې کې بعضی پدشي او بعضی داسې چې هغه په ځان باندې جزیه مقرر کړی و. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې خلیفہ اول شو د جزیرۃ العرب نه مرتدین ختم کړی شو. لکه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو نو خلک مرتد شو، مانعین د زکات هغه ختم شو، او بصره او دمشق او هوران او دارنګي بلاد مصر او بعضی علاقه د پارس دام پته شو. د ابوبکر رضی الله عنه په دور کې خدا آقا عمر کم و بیا د خلافت د عمر جنه دور که شام و مصر او دارنگی د بلا چکم ده د پارس او روم اکثر پتا شیو، دارنگی کسرا و قیصر داغی خزانه اللہ مسلمانانو بانه تقسیم کی. دریم خلیفه چه عثمان رضی الله عنه پا آقا دور که به مغرب دا بحر محیط پوری او پا مشرق عراق و خراسان احواز و کابل و غیره ده تا خلافت اسلامی را ورسی، او داغی نروستو خو بیر دیر عامش سند پوری و هند پوری دا مسلمانان و قوت اللہ رب العزت غالب کو دا وعده پورا شو ور دا خلاپا و پا دور که آغیت اللہ پا طول دنیا بانی بلک اکثر دنیا بانی خلافت ور کلیو. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. وعده کړی د الله تعالی د هغه کسان سره چې ایمان راوړل ستاسو نه عملونه کوي نیک. آیات کې بشارت ده مؤمنانو ته. درې اسباب د بشارت ذکر کړي، ایمان د عمل صالح دی، عبادت د الله تعالی چې د هر قسم شرک نظر پاک ساتي. دا درې کارونه چې کینو درې بشارتونه دي، استخلاف بل نادر کوي، امن بل نادر ونی، او تمکین بل نادر کوي. دا درې واړه ذکر کړي. حاصل دارې چې خلافت موعود ده خو مشروط ده په شرطونو باندې. خلافت الله ورکی خو شرط ده، شرطونه بکی، شرطونه مبخود دیر دیر وجه نه خلافت هم مبخود ده. شرایط په ځان کې راول نه خلافت بل نادر کوي، او چې شرایط نه نو خلافت هم نه. عمر ته ویل د صحابه کرامو دور کې دا پوره شوی، دې دور کې هم کې چا کې دا شرایط راشي الله یې ولور کوي. وعده کړی د الله تعالی دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی، منکم ستاس بعضی علماوی منکم کې اشاره د باو سره دا وعده را هر یو سره انده هغه هم دغه شرطونه دي. وعملوا الصالحات وعملوا نكينك لا يستغلبنهم في الارض خام خا خلافت ورکوده ته بزمګه کې کما استخلف الذين من قبلهم لكسن مش خلافت ورکړه واکسان ته چې مخکړه دي نو دا مخیسوکو داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، او دارنګ یوسف علیه السلام، نور بچاهان هم تیر شوی د خخ بچاهان چاو مسلمانانو لکذی القرنین. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. او خامخا یقینا مضبوط بکو دلرا دین دادیم الذی ها غدین ارتضا لهم چی فکره دیدی لرا. الله رب العزت بردی و دادین دا به مضبوط که و دارنگی تمکین به اولا ورکی مانت سزی به اولا ورکی الله رب العزت. گوره دری سیزون التا ذکر که، یو تمکین، ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، یو داش، او دویم داده ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، او خامخا یقینا بدل کی باور کدی لرام دا یبدلنهم بدل بکی الله رب عزت دی لرام خامخا بول الله بدل کی شی من بعد خوفی ممنا پس دا غیر نامن یره به ختم شو دارنګ یمن براش او دا مقصد د خلافت دی. خلافت کې بسی امن به خلکو ته خلافت اسلامي کې چې امن پکې نه وي به خلافت اسلامي نه من بعد یې خوفې ممنا دا دویمه خبره شوله یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا چې عبادت بکی زما او شرک بنه کی زما سره شی زما سره بد شی شریکین ګوره درې شیزونه تمکین او دارنګي امن او ایتاء الخلافه دا خلافت درې شیزونه شو لا استخلفنهم کی دا ایت اشاره او دارنګي امن بر دی او راشی د خوب نه رسو خلافت سره به امن راځي. حاصل دا شو چې دا درې شیزونه مشروع شول په درې شیزونه سره یو ایمان دا اسباب د بشارت شو چې ایمان به پکې او دویم دا ری وعمل الصالحات عمل الصالح به پکې اقام الصلاة و ایتاء الزکات اطاعت الرسول دا به پکې او دریم چې کوم دی عبادت د الله لپاره د الله سره به څوک حصه دار کوي نه د شرک نه به ځان ساتي دا درې کارونه به د الله رب العزت بر دغه په بدل کې بیا درې شیزونه ورکړي. نوار وعد الله الذين امنوا وعد كريد الله تعالى دا کسان سره چې ایمان راوړل منكم ستاسو نو عمل الصالحات او عمل نکینیک نیک اعمال کوي لا یستخلفنهم فی الارض خامخا خامخا خلافت ورکو دیتا بزمکا کیم اللہ رب العزت با خلافت ورکی غالبا کی با دی لرا دین لرا او ما تیوی چکلا غلبا دی اسلام را شنو بیبا امنو سر را دی ذکر حالتا ترتیب سلام ذکر کری دا کوپر چی دی کوپر کی دا اللہ دا تعات نا انسانو دیک دا اللہ را تعات و دا رسول دا اللہ دا تعاتنا دا دیر وجن آیات آخر کی و بیا پاسقون ذکر کی چلی دا اللہ چتسو کپر کی ناغا دا اللہ پاک دو اطاعتنا و تلی دی خامخا خلافت بورکل اتا پز مکی کم استخلف اللذین من قبلیم لکسنگ چی خلافت ورکل مگا کسان تا چی محکر دینوام ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وخام خائقنا مزبوط بكو دي لرا دين دي آغا چوك وكل دي لرا ولا يبدلنهم من بعد خوف ممنا وخام خائقين بدل بكو دي لرا هذا بدل بكي دي لرا الله تعالى بعد خوف ممنا پس دي ير دينا من لرا خوشتر دار يعبدونني عبادت بكي زما لا شكون بيشيا شرق بنكي زما سرد شيم وسكو عبادتنا كيو شرك وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون او چاچو كفركو پس دينا پس دا كسانم دي دي فاسقان اصل داري چه بيتي الله لي نور تفاتي كي چه دير سر بخلافت دا غرنگي او دارنگي كفر بكي دا چه فاسق شو بيتي الله لي دا مستحق دا علماوي فاسق سره چه دار خلافت مستحق نده چه داري خلافت وکي واقيم الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون خلافت را لدا غیر بقره پر بیا د احکامات دي د دې پابندي وکي د بقره د خلافت د پر اوامر واقيم الصلاة وفابندي کوي د منځ او واتوا الزكاة ورکوي زکات را واطيعوا الرسول او تابع داري کوي د الله لعلكم ترحمون ده دیر فارا چبتا سبان رحم وکلشیم موز بکی زکاة بورکی و دارنگی دا اللہ و دا رسول تا بیداری نرحم بکی لا تحسبن اللذین کفروا موجزین فی الارض و مهواهم النار و لبیس المسویر آیات کی تخویف دے مخالفین دے مومنانو تا او تسلی دا مومنان تا او دارنگی نبی علیہ السلام چې دا کافر چې دی ستاسو خلافت نشي اخستلی ځکه الله تعالی دی د الله سره مقابله نشي کولی. تاسو له خلافت چا درکړی؟ الله درکړی، د الله سره مقابله نشي کولی. لا تحسبن الذين كفروا شري خيال مكوا فاكسانو چکو پرې کړه دې موجدين في الارض عجز كون کي فزمک کي مار الله رب العزت نشي عجز کوي یادارنګ بچ کړي دونکو فزمک د الله نه نشي بچ کړي. وما واهم النار او زيد وسيدور دي ور دې ورته بزي ولا بيس المسير او داخ اخام خواب الزير واپسيم. يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. بديد انا رستو آداب ذكر كي دفار دفرق دا مؤمن او دا منافق مخی سره مناسبت داری مخی بیان د خلافت او خلافت د پاره د امن او د محبت ویم. یو کله چې خلافت د امن او د محبت د پاره دی او دا بنیاد د محبت چې دی په دوو کارونو باندې یو محبت په خپل منځ کې او بل عفت پاک دامنی چې دا مسره ورسی. اسې نه چې محبت یو پاک دامنی نه وي نو معاشره او بربادیږي. دلتا بیان د عفت او دارنګي د پر هرڅ کې درې قواعد ذکر کړي. دلتا اولنه قانون یا ایها الذین آمنوا ایمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم خام خادی اجازه غوړ استاسو نه کسان چې مالک دی خلاصونه استاسو وینځي مریان. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات واكسان چې نه دي رسیدلي بلوغ ته ستاسو نه درې وختونه ثلاث مرات درې واري درې ټیمه درې کراته درې وختو کې واستاسو نه اجازه غواړي ثلاث مرات کم کم دي من قبل صلاة الفجر مخي دمانزر سبانا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقلاشك ديتا سجامي فغرمك فوقت غرمك ومن بعد صلاة الانشاء وفس دمانزر ما خستنا ثلاث عورات لكم دادري وقتنا اذا فرد يستعوذ فارا دادري تيمون ارتبو فضل دادري تيمونو كي كستاخ فالا دا کسان دازی چه زوانه تنه داری سیدی ار سوک چی دی ستا خادم دی ار سوک چی دی بچی ری دی نو پا دیر تیم که دی با اجازت غواری خامخ که آقا غرد دیو که واری دیو شی مراحقینی اجازت با غواری بی اجازت تبنن نو دی ذکر اللہ وی چې اجازه دی غواړي ستاسو نه کسان چې په مالکان دی خیلی سونه ستاسو واه کسان چې نه درې سیدی ځوانی ته درې کرد درې ټیمونه دا شپایی که با اجازه غواړي ثلاث مرات درې واره مانه درې وختونه نه یو د سبا د منځنه مخکې د سبا د منځنه مخکې سهار د منځنه مخکې دا ټیم دسی په دې ټیم کې اکثر جګم دی انسان بس هغه خپل ځان چې ګمې مثلا بربند کړي یا حالات دغه رنګي اکثر دې ټیم کې او دا روستر ماخستان ټیم من بعد صلات الشا او دا بل ټیم د ماسپخیم خو ماسپخیم سره وی وحینه تزاونه سیابکم من الزهیره د غرمې ټیم اکثر د سیکل څوک جامع نک دی کله یک دی خو اکثر ازیت جامع یک دی مثلا واسکټ یې غوسته یا دا ټیم کې زیات خوب څوک نه کوي او ټوپۍ مو په لری کې خو بل نورو کې جامع او ذکر نه لري. دا دوه ټیمونه اکثر دي چې مخصن کې مخسر خلک جامع لري او دا چربان ټیم کې خو مقصد دا لري د درې ټیمونو کې به خامخا اجازه غواړي به اجازه ته بنن نه وځي. ثلاث عورات لکم دا درې وخت نه دی د پردې تاسو لرم دا درې ټیمونه داسې دي وحین تضعون ثیابکم او کله چې دوی تاسو جامې دلته ورسره علما لیکي چې دوی تاسو زیاتې جامې من الظهیره په وخت د غرمه کې ومن بعد صلاة العشاء پس د منظر ماخوستنه ثلاث عورات لکم دا درې وختونه دي پر دې ستاسو لپاره عورات وی دعار نه دي شرمېدل ته ویلې کې اسرائیل شرمې والمرأة عورة الزنان عورة دي ذكر خلق طاغيبان غيرتك ليس عليكم ولا عليهم جناح نشتا فتاسبان يونا فديبان سقنا بعدهن پس دي وقتننا تدري وقتننا علاوة نور تيمونك إجازة دينا غاري ذكر تكليب پايك عبدالله بن عباس نهو ذكر كي ابو داود كي روايط دي وجه پدی عمل باندې خلقو پدی باندې خلقو عمل پر کېره پدی حکم باندې حالانکه منسوخ شوی نه دی هغه وجه پدی ټیم کې ځخپل دي تم حکم کوم چې پدی ټیم کې زما خاطه مرز هغه اینځه چې به نه استعمال ولا مقصد بل باندې برازي خب دی باندې وسو ګمان نه کی ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن نشتبتا سبانه او نه پدی باندې سګنا پس د دې وختونو نه توافون علیکم دیر زی شکر لگون کی ابتاسی بانی بازو کمالا بازین بازی پا بازو نورو باندی توافون مانا هم توافون دا تواف کون کی دی مانا سر خدمت دا پارا گرز کور خدمت که دا کور خدمت که دارنگی کلا دا مورو پلار خدمت ستاسو خدمت دا پارا گرز دکو هر چیم کی اجازت غاری دا بیا تکلیف شی دا هر چیم کی بتا دقن غاری د دې وروجن علماء وایي چې دا ډېر ثواب دی شي هر چې کوم دی هغه ساقیتې لکه په شو په باره کې مرادي نبی عليه السلام دا توافین د پتا سی باندې او توافاتونه دا هغه جوټو ته پاک ده حدیث کې دا هغه جوټې ته پاک ویل توافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین الله لکم الآیات دارنگی داشان بیان الله تعالی تاسو ته خپل آیتونه د احکامات ته بیانې چې عمل پې وکړي والله علیم الحکیم الله پویو حکمت الله پویا دی او حکیم حکمتونه والا دی هر امر کې حکمت او هر امر یې محکم دی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دار دی مخی قانون دا پارا تتمه دا او کلا چه ورسی گیا لکانا ما شما استاسی بلوغ تا فَلْيَسْتَأْذِنُوا پَس دیدی جازا غاریم كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَسَنْ چِي جازا غُتَلَا كَسَانُوا چِي مَخِر دینا مخِر دینا ذکر کریو من قبل ایمان اصلا چه بلوغ تا رسیده لی مخ کردن آیات ویشتم که داغی ذکر کلیو چه اجازت باغواری چه کل اکور تا نوزی کذالک یبین الله لکم آیاتی داشان بیانی اللہ تاست آیاتو نخفل آیاتی ایک اشاره دا چه داغ مخینی آیاتو نوسر را جمع کام مخیه الآیات ویل واغا مستقیل حکمو دلتا وچ دا مخینا آیاتو نو سراجمک کداری که بین لاؤ لکم آیاتی دغشان بیانی اللہ تاستغفل آیاتو نو اللہ علیم الحکیم اللہ پیو حکمتو نو علا دیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة دا بل ادب دی او دا پر حرج دا سره دا بیان دی عفت نه هم حرج لري کی او دا رنگی عفت هم بکی زوری دا چه عفت با بکی قواعد آغزنان او تویلی کی چه بودی گانی شوی او بس ناستی وی کارو نمارو ننش کولی شهوت ترسی ختم شوی نمخی خدا پردی حکمو شو دا غیف بارکی چه دی بس حالی نه اللہ رب رزت خیر دی طلب آسانی دا چه آغا تپڑو نه بزان کئی نه مشکل نشتره خوشار دو پکی داوی چی زان با نخیست کئی آسینه چی بودهی دو بانه کتلی دا جزا خو بودهیم بار وزی او دارنگی خیست کپلی ورچی اغوست او گوت متی لگوری یا نور دولی کلی دا بانک والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن او ناسی بودهی گانی قواعد چکار نشی کولی او ناسی او ناسی بڑی گانی دا خودن اللہ تیا اللہ ارجون نکان چو امید نلری دی نکان دا صحت تر سیدر چی نکائی سو امید نری دا فلائس علیہن نجناحن پز نشتا پدیوانی سو گنا ایدوان سیابا هنہ دا چکی دی زی اغازی تے کپلی آغا کپلی چی آغا پاس دا لپٹین استعمالی زنانو چکل بیرون وزی نو لکه سفر چې کوي نو بورقې او دارنګې لاندې لپټه مرسې میدانه چې بورقې په سر یې لپټې نه وي یا دا غټ پړونی چې بځان ناړتې نو وړوکې همده لاندې نو دا زنانه خیر کو هغه غټ پړونی روانه شي وړوکې خو شرط به پکې دای چې نری نه وي چې ویښتې پکې ښکاري او غاړې پکې ښکاري داسې لپټه به هم نه په سر کوي او څادري خوچو جو دیو کی پٹی ننشتا پا دی بانی سگونا و حرج ای ازان سیابا هننا دا شکی دی آزیت کپلی خپلیم غیر متبر جاتیم بی زینا دای شرط چی نوی اخکار کون کی خپل دول لرام و ای استعفیب نخیر الله هننا و چی دا چی زانو ساتی دت و تلونا نغور دی لرام چی بار نوزی یادار چې د دې دغه نه ځان وساتي د وړې څادرې ځان کوو نه غټه څاد دغه کوي دا خو اجازه خور تشته خو کو ځان وساتي نو به تر والله سميع عليم الله اوریدون کې او پوهه ده ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج دې ځکه دریم قانون ذکر کې د پاره د پر حرج خسره د اسباب او محبت نه په خپل میچ کې حاصل د دیدارې چې مخکې آیاتونه نازل شول د حجاب نو په قرآن ویل چې بس مونږه ته عام نه مونږ شول واسه مونږ څه کوو نه الله رب عزت د آیات راولیو چې نه نه نیو منه شوي دا حرج بچانه چې چا کلار شو خورا کول کو کی یاداره چې بعض کسانو په ځل کې دارا چې څه کسانه معذور دي ګډیان دیوداران ګلان دري شلیان دي دا یې سره مو خورا کو کی دې زمونږ نه زیته وش اسراف را نه وش په دې براونی ولش نه الله رب عزت وینا خورا کو سره کولش لیس علی الاعمى حرج نشتره پړون باندې څه تکلیف څه حرج او څه ګناه حرج په معنی ګناه ولا علی الاعرج حرج نه نو په ګډ باندې څه ګناه ولا علی المریض او نه په مریض باندې حرج څه ګناه څه معنی ده په مواکلتی په خوراک کولو کې دیو بل سره چې خوراکونه کوي کرو ګډ په زیاده معذوره په ځل کې راغلی نو هغه ته مو چې ستا باندې څه حرج نشته لري خوراک کولې شي او کور دې صحیح او دروغ سړي په ځل کې راغلی هغه ته مو هیڅ خبره نه ولا على انفسكم ان استاس په نفسونو باندې ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم دا چې تاسو خوراکو کې د خپل کورونه یا د کورونو د پلارانو ستاسو نه دامین بيوتكم مخکې کړئ دا اصل کی تمهید دی سرنګ چې د خپل کور په خوراکي ګنا نشته او هغه کې ګنا نه ګڼل دارنګ د بل په کور کې نشته دا چې خوراک وګی تاسو رو خپل کور نه او بیوت ابایکم یاد کور نو د پلاران ستاسو نه او بیوت امهاتکم یاد کور نو د میند ستاسو نه دا چې جدای او بيوت اخوانكم او يادكورون ودرون استاسنا تاسو لارشي داغين خوراكو كي سبنا نشت او بيوت اخواتكم يادكورون ودخان استاسنا او بيوت امامكم يادكورون ودك اغا ترون استاسنا او بيوت اماتكم يادكورون ودغا ترون استاسنا دبلار طرف او بيوت اخوالكم يا دكرنو دما ما كان استاسنا او بيوت خالاتكم يا دكرنو د ما ما د تريان استاسنا دمر د طرف او ما ملكتم مفاتحه يا عشبي مالكان يا استاسي ملكتم مفاتحه يا داغنا چې مالکان تاسو د کليانو دغه او صدیقی کم او یا دو کورون و دوستان استاسینا پا دیر طولو که مقصد داری خوراک کولش او اس با بلغنش تب کی گناہ پکنے لیسا علیکم جناحن ان تاکلو جمیعا نوشتا تا نشتا پتا سبانی سگنا دا چی اخری تاسو پا یوزی یا جدا جدا و پسرین لیکلنی چې جمیعا نمخی کلی دی که اشاره را چه پا یو زبان خوراک کول بهتر دی دزان نزان نه نور دوار جایز دی پا ازا دخلتون بیوتن کلا چه دست داخل شوی کورونو تا پس سلمو علا انفسکم تحییتا من اند الله مبارکتا طیبا کلا چه داخل شوی کورونو تا سکوی فسلموا من السلام بکوی یا پس سلامو کی الان انفسکم پخپلو زانونو بانی معنی یو بل بانی انفسکم من اهل دینکم یا اخوانکم فخپلو رونو بانی یا اهل دینو بانی تحیتا من عند الله دا تحفرا دا طرف دا اللہ تعالی نام دا سلام استیزان نرد دا شکل ورش آتی مراد حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انس سے یہ ہوتا بچے او چکل کوتن نو دین سوایا سلام کوا ددی په وجہ برکت راضی تابانی او ستا پا قربانی تاہل کی او کو څوک نیم سلام بک نبی علیہ السلام نے او کس ته پوسو کو د الله پیغمبر ایو الاسلام خیر کم اسلام نه غره دی نبی علیہ السلام ورته تطعم الطعام خلق تو خوراک ورکه او دارنګ او تقرو السلام او سلام کې علام نارته او ملم تعریف چې خلق تو پیجن کوي په سلام په وکی اینه هر سړي باندې سلام کول او حدیث کراږي چې د قیامت د علاماتو نه دار چې اخر وخت او بیا څوک چې پیجن یې به سلام کوي او په نشنا باندې کوي ابن عباس یې هم فرمایي چې کله کوټه نه وځي نو څنګه به یا څوک نه السلام علینا من ربنا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین سلام به خامخا کې مقصد و سلام دی په موږ باندې د طرف در رب زمونږ نه او سلام دی په موږ باندې او په نیکانو بندگانو د الله باندې او به نور علما و غداد ذکر کړي چې نن وځي نو بسم الله سره دروازه بندول درود شریف نبی علیہ السلام ویل د سره بیا ډیر برکات راځي کور کې سره کور تران نه ودی کور والا باندې سلام کول خزه یې بچی هر څوک شي باغی باندې سلام زوري پس سلم علی انفسکم تحیته من عند الله مبارکتا طیبا برکتون والا دا دارنګ پاکیزه یو سړی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ چې خوراک کوم مړې ګم نه نبی علیہ السلام ارکی دیشتا سجودا خوراک کوئی ویلیو زی خوراک کوئی او دا اللہ نم پیادوئی دا اللہ وطب کی برکاتو اچھ قَذَالِكَ يُبَيْنُ اللَّهِ دَارَنْگِي بَيَنِ اللَّهِ تَعَلَى لَكُمُ الْآيَاتِ تَعَسْتَعَيَتُنَا يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ دغشان بیانی اللہ تعستایتنا دا دیر پارا چه تاست دا عقل نکاروالی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يسبوا حتى يستاذنوا د دې یاد د مخکې سره مناسبت داري د سلام حکم چې مسلمانان په خپل کور نه کې یو بل وسوي درس ختی بوا کې وان سلام کې او د ټول صورت سره مناسبت دار چې مخکې آداب احکام قرآنی بیان شو وخت په وخت باندې صورت چاغی ته آیات بینات وي وسوي د آیات بینات د آیات بینات چې د دې سره سره د نبی له صلوات و سلام شان میز دک چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت نه مخ نه ګرځي مخبت نه اړه د مقام د سنت او د حدیثو هغه میز دک ول غاړي وسته تا ذکر کړي د آیاتونو کې به تقابل لري صفات د مؤمنانو او د منافقانو انما المؤمنون الذين يقنا الكامل مؤمنان كسان دي امنوا بالله شيمان له الله باندې ورسول او پر رسول الله باندې واذا كانوا ما هو على امر جامع لو كل شي دي وي دا سرا پس کار د مشورې باندې امر جامع څه دي جمع کړي جمعه کړي مشوره کړي درس کړي امر جامع دي لم يسبون نزيد حتى يستاذنوا تر دې شي اجازه وغوړي دا غنم به اجازه نه دي ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يقينا كسان چستان اجازه غوړي چې کله دي اولئك الذين يؤمنون بالله اذا كسان ما نلف الله بني ورسوله او پر رسول دا باندې نو کله چې ستانه اجازه غوړین پیدا ستاسو کله باز شان پس کله چې دی اجازه غوړ ستاره ستانه د پاره د باز څخه د باز کارونو فازل لمن شیت منهم اجازه ورکا چاته چې ستا خوشی دینه ما رستا خو کړو کی اجازه ترکه وکنی ورکه واستغفر لهم الله او دارنگی استغفار غوړ د دې لپاره د الله نه استغفار لغوړ خو به دې کله سجتهول نه چیرې الله سره لوچت نه کو او ما ورته دعا وویل بس دعا یو کله پس دې کړي را ده ان الله غفور رحیم ان الله تعالی بخون کې مهربان دی لا تجلو دعا الرسول بینکم کدعا بعضکم بعضا مخکې سره مناسبت داري چې بي اجازه تمځي چې اجازه د تر الله پیغمبر نه کړي او کو بي اجازه تلار شي نو د الله پیغمبر بر باندې غصه شي نو هلاک بشي لا تجنوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مگر ځوي تاسو بل نه پیغمبر په مسول کې شان تر بل نه د بعض لره دلته مفسرین ډیره ترجمه کړي چې دې سمانه را لا تجر دعا رسول یو معنا دارا نبی له صلوات و سلام ته دغه په نوم باندې غږ مکو چې یا محمد ابن کثیر کوي ابن جریر هم وي او داد مجاهد او د القمه او د سر او سعید بن جبیر نه نقل او قران کریم کې چې د نبی له صلوات و سلام ته یا جبرئیل علیه السلام یا الله رب العزت یا جبرئیل علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ته محمد وی ته داغه نقصو د پوس نشکوره او کوم ملائکه ورته وینو ملائکه هم دې مکلف نه دینو په دې نه سره حاصل دارې چې څوک نبی علیہ السلام ته په یا محمد سره چې وی دار منافقانو کار دي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون استبرش ناقل بیاقل خلق لکه دې دا ورکم ډیر بریلی انا غي یا الله او یا محمد په دې دغه باندې نکري دې جمعتونو کې دې میرابونو باندې دې ممان دار لا تجلو دعا الرسول بینکم کدعا بعضکم بعضا مگر دا وی تاسو دعا الرسول معنا حکم الرسول حکم د پیغمبر پر شان تر حکم تاسو بعضی بعضو ته ولید پیغمبر امر د پاره د وجوب دی ستاسو د خروجوب نه د پیغمبر امر د پاره د وجوب د خامخا به منه یا دار لا تجلو دعا الرسول بینکم کدعا بازکم بازا مگر زوی تاسی دعوات دا پیغمبر لا تجلو دعا الرسول کدعواتکم مگر زوی تاسی دعا پیغمبر شانتر دعا گانو ستاسی د نبی علیہ السلام نے اجازت غواړي نو دعا بل لو غواړي او دا دعا کې به خیر دی یادار چې د نبی علیہ السلام شیرې داسې مګړنل کتا سی او بل ته کوي ذکر قبلي مگر زاوې تاسو بلنا د پیغمبر په منس به منس بل کې شان تر بلنې تاسو بازو بازو لره قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقینا پی جن اللہ کا سان چې پټ کویږي تاسو نه د مجلس نه لیوازن ځان پټون کی ځان پټي سورہ توبه کې آلته ذکر کړي نظر باز می لا باز ثم من صرفو یو بل ته پټ پټ ګوري شاته ناس چیرې څو خبراته نه ګوري به رو شاته په کناټو سی وکويږي لاړ شي پټ وزید ځان نو دای چې کوم دات څخه یا تسللون منکم لوازا چې خوېږي تاسو نه د مجلس نه ځان پټون کی ځان پټي چې څوک مینی نه پټلار شي بل یحذر الذین یخالفون عن امره یا تصيبهم فتنه او یصيبهم عذاب الیم پس ودریږي آکسان ودریږي آکسان چې مخالفت کوي د امر د الله نه دا عن امره دا امر دا اللہ رب العزت دا پیغمبرنا یا دا امر دا اللہ نا دا کدا خود اللہ ار طرف ان امر دے دیتا دا دیر وجنا فی خالفون ان امره مانا سا ان امر رسول مپسرین وی چاگا سا دے امر دا پیغمبر سا دے سبیل دا منحاج دا طریقہ دا لکہ ابن کثیر وی هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأفعال والأعمال بقوله وعمله فما وافق ذلك قبل وما خالف فهو مردود على قائل ولعنة الله عليه كائن من كان ابن كثير وي أمر سريد النبي عليه الصلاة والسلام طريقة داغ منهاج أو داغ سنة داغ شريعة لو دا اقوال و افعال و اعمال شي دا بطول تل لکی او دا رنگی اعمال دا بطل لکی دا نبی علیہ السلام دا عمل سران دا غش را برابر و قبلی گی با پش خلاف و نوغب مردودی پل قائل بانی او لعنت دی پاقی بانی ار سوک چوی ار زیکی چوی دا اللہ لعنت دی پیوی او پاسوی دیلی گا کسان چی دا مخالفت که دا امر دا اللہ تعالی نان تو سی با ان فتنه تون دا چی و برسی گری تا فتنه تکلیف او یصیب هم عذابون علیم یادا چو برسی گیری تا عذاب درناک پتنی نمارات کو پرده کافیر بشی منافق بشی و دارنگی بیدتی بشی دا باورتا ورسی یادار چه اللہ وی فضلون بانی مهر وی پس سبب مخالفت دا پیغمبرم یادار چه زلون بولا کلکی لکرنی کسی روی او بیا بچه گمده حق و منکر داغا معروف و منکر بنا پیجنیم او یا باور سیدی تعذاب درناک الا ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا والله بكل شیء علیم خبردار یقین اللہ تعالی خاص اغلر دے آس جسمانونی کی دے آس جزمکو کی لازمکو کی دا اخیرانه یاد دی اختتام دی په مسلې توحید او را د شرک په تصرف ولولم هو مخکې سره مناسبت داره چې ګوري تاسو باندې و فتنه راشي فتنه براش عذاب براش څوک راولي نو الله یې راولي کنه ډیر وژنل ته وای چې اختیارات د الله سره دي نو په دې باندې ځان پوه یک چې اختیارات د الله سره دي الله عذاب راوستل شي الا ان لله خبردار یقینا خاص د الله لپاره ما په سماوات یا پس منو نکنی ولا زو مکه کینی قد یعلم یقینا الله پوی دې مان ته مالیا چی و تاسو باغی باندې الله پی پوی ويوم يرجعون إليه أو كلا شديو قرزو لشي الله تام فينبئهم بما عملوا پس خبر بور كده در فاشد عمل کرو سي چكريو داغي خبر يعني فينبئهم خبر بور كده تا كم عملون چكريو يادار چه خبر بور كده تر جزا دعملون رديم كم عمال چكريو نو فينبئهم بما عملوا خبر بور كده تا فاچ دی عمل کرے والله بكل شيء عليم الله پر سیزبانی پویا دے سبحان اللہ اللہ رب العزت زمون راضی ش اللہ قران کریم بانی صحیح اللہ زمون عمل نصیب اللہ دے نبی رسول اللہ ترقی زمون زندگی کرا ور اللہ رب العزت دے قران کریم احکامات رکھ کرا ور اللہ زمون راضی ش اللہ زمون مجاہدین مدد وک حفاظت وک نصرت وک یا اللہ باز مرگر تشکیل اگی دعاگانو مطالبہ کرے دا درخواست کرے اللہ سے چھ مشکل یغیت اللہ تا تمام نتی حل اللہ تی مدد وک اللہ نصرت وک یا اللہ غیبانہ مدد وک یا اللہ رب عزت ہر جے کی چھ اللہ رب عزت تی مدد وک یا اللہ مشکلات حل یا اللہ زم دو کون دو تی مانن پہ حل بن رحم وک یا اللہ کم مرگری زم گو پاس شو شیدن شو دے اللہ رب عزت شہیدان شہادتن قبول ک کم پاس شو دے اللہ رب عزت اگے تر شہیدان درجی وک یا اللہ داغی بچی ایتمانان داغی تسلی و صبر رک یا اللہ تسلی و صبر رک اللہ زمان راج سبحان ربک رب العزت ماشاءاللہ